بخیر کوچولو. به نام خدا. خدایی که شما کوچولوهای نازنین خیلی دوست داره. بچه ها دعاهای شما زود زود اجابت میشه ها. بله خواهش میکنم برای همه دعا کنین. دعا کنین گل پسرا، دخترای شیرین عسلم. خب بریم سراغ قصه به اسم قهر بی قهر. دختر کوچولوی ما اسمش هست ترانه. بچه ها جونم، ترانه یه عادت خیلی بد داشت، اونم این بود که زودی قهر میکرد. مثلا هر وقت مامان به ترانه میگفت که عزیزم چرا اتاق تو ریخت و پاش کردی، اون ناراحت میشد و قهر میکرد. یا اگه یه شب بابا خسته و کوفته از سر کار بر میگشت خونه و فراموش میکرد برای دخترش یه چیزی بخره، باز ترانه خانوم قصه ما قهر میکرد. یه روز ترانه کوچولو توی مهد کودک با دوستش مینا قهر کرد. میدونین چرا؟ آخه مینا ازش پرسیده بود تو دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی؟ و خب راستش ترانه کوچولو اون موقع اصلا حوصله نداشت برای کسی توضیح بده که دوست داره وقتی بزرگ شد چی کاره بشه. ترانه کوچولو بعدش هم با کی قهر کرد؟ با سارینا. آخه سارینا کوچولو از ترانه خواهش کرده بود تا مداد رنگی زردشو بده تا اون بتونه یه خورشید خوشگل بکشه. راستش ترانه تازه جعبه مداد رنگیشو گذاشته بود تو کیفش و حوصله نداشت که دوباره اونو از توی کیفش در بیاره. اون روز ترانه با چند تا از دوستای خوب و صمیمی دیگش هم قهر کرد. بله و همینطور با خانم مربی. بله عزیزای من، باورتون میشه؟ ترانه کوچولو اون روز حتی با خانم مربی خوب و مهربونشونم قهر کرد. چند روزی گذشت بچه ها، دیگه کم کم حوصله ترانه کوچولو داشت سر می رفت. اون روز می رفت مهد بدون اینکه با دوستاش بازی کنه یا از خانم مربی شعر و قصه های تازه یاد بگیره. آخه اون با همه قهر بود، تا اینکه یه روز وقتی مامان داشت با عزیز جون حرف می زد، ترانه کوچولو شنید که عزیز جون میگه خیلی خوبه که آدم دلش دریایی باشه، یعنی دلش اونقدر بزرگ باشه که بتونه همه رو ببخشه و توی دلش جا برای دوست داشتن همه داشته باشه. چقدر خوب میشه. اون روز ترانه کوچولو بعد از اینکه صحبت‌های زیبای عزیز جونو چند بار برای خودش تکرار کرد، یه تصمیم مهم گرفت. تصمیم گرفت هر جور شده با همه دوستاش و حتی با کی؟ با خانم مربیش. آفرین به شما. با خانم مربیش آشتی کنه و دیگه هیچ وقت با هیچ کس قهر نکنه. آخه ترانه کوچولو دوستاش دلش دریایی باشه. فردای اون روز ترانه توی مهد رفت نشست پیش دوستش مینا، کلی باهاش درباره اینکه وقتی بزرگ شد میخواد چی کاره بشه حرف زد. بعدم جعبه مداد رنگیشو در آورد و به بچه‌ها گفت هر کسی یادش رفته امروز مداد رنگیاشو بیاره میتونه از اینا استفاده کنه. آخر سرم یه عالمه با دوستاش قطار بازی و توپ بازی و سرسره بازی کرد. بله، برای خانم مربیشم یه نقاشی خیلی خیلی خوشگل کشید. گله قشنگم، عصبانی شدن و قهر کردن کار خوبی نیست، نه؟ چون باعث میشه آدم کم کم همه دوستاشو از دست بده و اون وقت تنها بمونه. راستی فردا چه روزیه؟ فردا روز نیروی دریاییه. این روز رو من از جانب خودم و همینطور از جانب شما کوچولوهای دریا دلم به همه عزیزانی که در نیروی دریایی مشغول فعالیتن تبریک میگیم. ما هم سعی میکنیم مثل اونها و مثل ترانه کوچولوی قصه‌مون دلامونو بزرگ و دریایی کنیم. خب دریا دلای من، عزیزای گلم، میدونم که شما با هیچ کس قهر نمیکنیم، ما همه آشتی آشتی هستیم. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون شب بخیر میگم تا انشالله فردا و یه قصه خوشگل دیگه. Love.